Zo, lieve luisteraar, dat was het geluid van buiten op de stoep. En nu komen we bij de infobalie. Als je bang bent dat mensen gaan nemen. Nee. Dan is het heel goed. Ja, we zijn hier sowieso. Hallo. We zijn live op Radio Potterpoel. En jij bent van de info-stand. Ja, klopt. Ik geef een beetje informatie aan de mensen die dat willen. Ja, wat willen ze weten dan? Nou ja, vooral wanneer zijn de workshops? Waar zijn de stands? En ik deel programmaboekjes uit. Dat is een vrije, makkelijke taak. Ja. En het is lekker druk nu. Ik was weer even in de grote zaal, maar... Het is zeker... moeilijk bewegen. Ja, dat is een luxe probleem natuurlijk. Ja, het is een heel mooi... Het is wel echt veel beter dan vorig jaar. Vorig jaar was het echt druk. Klopt. Er is goed nagedacht over... We zijn tweede locatie bijgekomen, waar de workshops zijn. We hebben proberen de gangpaden iets breder te maken. Ruimte wat beter in te richten. De looproutes en alles. Ja. En daardoor wordt het gewoon een stuk makkelijker. Ja, maar het blijft druk. Het is veel mensen die interesse hebben. Ja, en dat is alleen maar goed natuurlijk. Ik zeker. Druk ook beter, want dat is ook een beetje doel natuurlijk van het geheel. Dat er zoveel mogelijk mensen ja, precies. Zijn. Klopt. Ja. Dus wij zijn heel tevreden. Ja. Heb je een getal ook of zo? Nee. Weet ik veel, 1000 of zo? Ik denk dat we makkelijk kunnen zeggen 1000 op een dag wel. Het is alleen, toch. Echte precieze nummers, dat zal misschien later nog blijken. Loop je wel te tellen of zo? Volgens mij wordt er wel bijgehouden, ik heb dat zo snel niet voor de hand. Ja, het maakt mij veel uit. Nee, natuurlijk. Mensen vinden het vaak belangrijk, die getallen. Dus snap ik, is ook leuk om te weten, ja. Oké. Okay. Heb je nog meer getallen? Ik heb niet zoveel getallen. Dit is volgens mij het achtste jaar dat het gebeurt. Dus kijk, dat is een mooi getal. Precies. En hoe vaakste keer al hier? Volgens mij is het sinds het begin in dit gebouw geweest, maar dat niet. Ik ben ik ben nog niet zo lang. Ja, een voorloper die soms wel en soms niet meegeteld wordt en die begon in de bollocks. Exact. Jij hebt gelijk. Nee, ik ben nog maar 6 jaar actief, dus ik heb de eerste paar keer niet meegemaakt. Ja. Maar het is voor zolang ik weet in het dokhuis. Ja. Ja, en het is heel fijn dat het zo... Dat het zo kan. ...volgroeit. Ook dat. Ja, dat is zeker. Dat stemt mij heel positief. Ja, het is echt een evenement om trots op te zijn, denk ik. Dat denk ik ook. Ook als Amsterdam, hè, dat wij dit kunnen. En dat dit hier staat, dat is echt zo'n enorm groot goed. Klopt. En ik hoop ook dat andere steden het voorbeeld zullen volgen. Dat we binnenkort in meerdere steden boekenbeurzen hebben. Dat zou heel mooi zijn. Is daar sprake van? In België zijn het wel. En dat is natuurlijk officieel niet hetzelfde land. Maar van anarchisten is dat wat minder relevant. Ja. Daar zijn wel boekenbeurzen. En die zijn ook het bezoeken waard. Meer is in dit geval toch wel beter. In dit geval zeker beter. Ja. Het is toch fijn dat het ook wel een keer goed kan zijn. Ja, zeker, precies. Dat is mooi gezegd. Top. Even kijken. Ja, ben jij dan heel erg betrokken? Ben je het hele jaar bezig? Ik kom zelf niet uit Amsterdam. Dus ik help eigenlijk alleen... Ik ben hier het weekend en ik help het weekend mee. De rest van het jaar laat ik het over aan de mensen in Amsterdam. Ja. Voor logistieke zaken. Ja. Heel veel geregeld. Ja. En dat hebben ze heel goed gedaan. Ja, dat zijn wel een stelletje ervaren rotten inmiddels. Hè? Zeker. Die weten wel wat ze doen. Zeker weten. Die doen dat met volle overgave. Die zetten er heel veel tijd in. Denken er heel goed over na. Ja. En dan help ik zeker zo'n weekend graag mee met wat er dan allemaal nog ter plek moet gebeuren. Ja. Eigenlijk ging het dit jaar heel goed. We hebben helemaal niet zoveel brandjes hoeven blussen. Logistiek komt het allemaal uit. Dus, en die tweede locatie is hartstikke leuk. Ik was er geweest even. Geweldig. Ja, er gaan ook gelukkig mensen heen. Het is jammer dat het even lopen is. Hè, maar, klopt. Het zou beter zijn als het allemaal vlak om de deur, nog vlakker om de deur was. Ik vind het wel extra speciaal dat je dan toch in zo'n officieel gebouw ook gewoon lekker anarchisten over de vloer krijgt. Ja, precies. Goede vlaggen er ook eens een keertje hangen. Ja, precies. Maken die gebouwen zich ook nog eens nuttig. Ja. Nee, precies. Ja, dus heel goed. En leuk ook hoe dat tot stand kwam. Ja. Gewoon omdat iemand daar werkt die een vriend is. Blijkbaar. Ja, dat is mooi meegenomen. Dat scheelt heel erg. Het kan ook In Amsterdam zijn er natuurlijk wel meerdere plaatsen die dat zouden toestaan, maar die zijn niet allemaal op loopafstand, laten we zeggen. Nee. Dus dit komt wel echt heel goed uit. Ja. Ja, want het hoort toch echt bij de boekzaal, vind ik. En, dat is inderdaad wel... Zo lang mogelijk blijven proberen om dat hier in te laten passen op de een of andere manier. Precies, het lijkt mij... Het is voor mij moeilijk voorstelbaar, maar het zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Als het zo groot wordt dat het hier maar niet meer inpast, dan hebben we... Dan hebben we wel echt een raar soort probleem, hoor. Dan hebben we een luxe probleem. Ja. Dan hebben we te veel anarchisten voor hen in het dokshuis. Dat is, vind ik niet verkeerd. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Wil je verder nog iets delen? Wil ik delen? De groet aan iedereen thuis. En kom volgend jaar als je er nog niet geweest bent. Ja, als je hier nog niet geweest bent, dan moet je echt even... Het is echt leuk. Het is gewoon even, kom even binnen. Volg een workshop of niet. Ja. Maar het is echt wel de moeite waard. Want mensen over de hele wereld komen hier. En, die mensen hebben gewoon heel veel te vertellen. Dat heb ik toch geleerd. Ja. Oké. Dan ga ik door met dan ga je weer aan het werk. Met zijn nieuwe gasten. Dankjewel.